i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 kwietnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro zostaną wznowione rozmowy z Komisją Europejską o imporcie artykułów rolnych z Ukrainy. O wydaleniu 34 niemieckich dyplomatów zdecydowały władze Rosji, poinformował dziennik Bild. 500 000 osób podpisało się pod protestem przeciwko przejęciu przez Brukselę prawa do decydowania o polskich lasach. Komisja Europejska wróci jutro do rozmów z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Komisja zaproponowała, że wprowadzi zakaz importu do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier, pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Działanie na poziomie unijnym zastąpiłoby jednostronne decyzje krajów o blokadzie. Piątka krajów oceniła, że propozycje komisji są niewystarczające. Dlatego dotychczasowe konsultacje w tej sprawie nie przyniosły rezultatu. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry chcą, by zakaz importu objął także olej słonecznikowy, mąkę, miód, cukier, owoce miękkie, jaja, mięso, mleko i produkty mleczne. Ministrowie rolnictwa 5 krajów napisali o tym w liście wysłanym do komisji. Do ustalenia pozostaje jeszcze, jak długo taki zakaz powinien obowiązywać. Zainteresowane państwa w swoich oczekiwaniach nie precyzują terminu. Uważają, że do momentu ustabilizowania sytuacji na rynku. Jeśli w niedzielę nie będzie rozstrzygnięć, to kolejne rokowania odbędą się w poniedziałek. Plan jest taki, by porozumienie ogłosić najpóźniej we wtorek, przy okazji spotkania w Luksemburgu ministrów rolnictwa 27 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rządowi Zjednoczonej Prawicy udało się jednocześnie obniżyć podatki i deficyt budżetu państwa, powiedział w Janowie Lubelskim prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał, że w tym roku zadłużenie kraju spadnie do 48%. Podatki w Polsce zostały bardzo wyraźnie obniżone. Można to pokazać, jak wygląda klin podatkowy, czyli całość podatków w Polsce i w innych krajach. Prawie we wszystkich kategoriach jesteśmy najniżej. No jeżeli chodzi o taką rodzinę, która niewiele zarabia, małżeństwo z dwojgiem dzieci, to proszę Państwa, wiecie, ile ten klin wynosi? 1,5%. Naprawdę bardzo, bardzo mało. Jarosław Kaczyński zainaugurował w Janowie Lubelskim akcję Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Prawo i Sprawiedliwość podsumuje w niej 8-letnie działania rządu dla samorządów. O wydaleniu 34 niemieckich dyplomatów zdecydowały władze Rosji, poinformował dziennik Bild. To reakcja na decyzję Niemiec o masowym wydaleniu rosyjskich dyplomatów, wynika z komunikatu rosyjskiego MSZ. Bild pisze, że do Berlina przyleciał dziś przed południem rosyjski samolot rządowy. Tymczasem przestrzeń powietrzna Unii Europejskiej i wszystkie lotniska we wspólnocie zostały zamknięte ponad rok temu dla rosyjskich linii lotniczych. Samolot Federacji w tym momencie jest już w drodze do Moskwy. Musimy zachować nasz skarb narodowy dla przyszłych pokoleń, powiedział w Olsztynie szef Rządowego Centrum Analiz. Profesor Norbert Maliszewski uczestniczył w akcji Sadzenie Lasu. Polskie lasy są skarbem narodowym i musimy ten skarb chronić na przyszłe pokolenia i służą temu akcje społeczne, ale też są akcje polityczne. Wcześniej premier Jarosław Kaczyński prowadził taką akcję przeciwko prywatyzacji lasów, a teraz musimy prowadzić taką akcję, która będzie chroniła te lasy przed decyzjami czy to polityków Parlamentu Europejskiego, czy urzędników Komisji Europejskiej. Nadleśnictwa zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o obronie polskich lasów. To efekt decyzji Parlamentu Europejskiego. Apel Społecznego Komitetu, który sprzeciwia się odebraniu krajom członkowskim kompetencji w zarządzaniu lasami, poparło do tej pory 500 000 osób. 8 busów z darami dla Ukrainy, w tym 2 karetki pogotowia, dotarły z Lyonu i Grenoble do Zamościa. To kolejny transport z pomocą organizowaną przez Francuzów, którzy ze wsparciem polskich wolontariuszy docierają bezpośrednio do żołnierzy. Wieziemy leki, opatrunki i paczki żywnościowe przygotowane przez uczniów jednej z francuskich szkół, mówi wolontariusz z Zamościa Bartosz Sierpniowski. 2 karetki tym razem przywieźli. Jedną zabierze ekipa Tatiany Worońcowej. Tatiana szkoli medyków na front ukraiński, wspiera wojskowych w obronie. Drugą karetkę zabierze Wiktoria. Na co dzień działam bezpośrednio na Ukrainie. Wspieram działania 72. Brygady, dla której organizuję służbę medyczną, powiedziała Wiktoria Czarkowska, zajmująca się ewakuacją rannych żołnierzy z punktów stabilizacyjnych do szpitali w Donbasie. Ta brygada pracuje w kierunku wuchledarskim i niestety jest tam tylko jeden punkt stabilizacyjny, bardzo oddalony, więc mam nadzieję, że to co zrobimy będzie ratować życie, kolejne życia żołnierzy. Organizatorem pomocy humanitarnej jest Stowarzyszenie Konwoje Nadziei z Francji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio na zegarach urodziny, godziny 18 minut po 18. Jeden z trzech wielkich przebojów Budki Suflera, wyśpiewanych przez Felicjana Andrzejczaka. Wiadomo, albo może nie wiadomo, to przypominam, Czas Ołowiu, Jolka, Jolka, pamiętasz? No i ten trzeci, Noc Komety, tutaj przy wsparciu również Urszuli. Rok 1983. Zaglądam na trójkowego Facebooka. Tutaj jesteście państwo też aktywni, wybornie, w temacie artystów, którzy wbijają w glebę. Czytam. Pan Krzysztof napisał Led Zeppelin i Black Sabbath. Idealnie. Pan Leszek, Dead Can Dance. Pani Kasia, Jean-Michel Jarre i Electric Light Orchestra. O, wspomniano też Master of Puppets Metallica i właśnie rok 1983 przecież przyniósł również ich debiutancki album, czyli Kill 'Em All. Ale teraz w trójce bardziej melodyjnie i bardziej soft rockowa akurat też utwór, który warto przypomnieć. Talking in Your Sleep, teraz The Romantics. Jak wygląda ten paskudny świat? Polskie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, jak wygląda ten pasuty świat. Ja to wie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary, na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej, czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Stary, ale jary, jak to się mówi, szczególnie, że wyśpiewany przez Krzyśka Jaryczewskiego. 26 minut po 18, tutaj Trójka, Polskie Radio, oddział zamknięty, ten wasz świat z tej pierwszej wybitnej płyty. I zagramy jeszcze za moment po polsku, przecież historia połączyła te dwa zespoły. Rok 1983, 20 czerwca, pojawił się debiutancki album Lady Punk, zespół założony przez Andrzeja Mogilnickiego i Jana Borysewicza. Chwilę później dołączył Janusz Panasewicz, a następnie właśnie sekcja rytmiczna z oddziału zamkniętego, czyli panowie Szlagowski i Mścisławski. No to z tej pierwszej płyty Lady Punk, teraz w Trójce. Zamki na piasku. Zkonstruowałeś bombę skondensowaną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty do 19:00, Trójka, Polskie Radio, najpierw Lady Punk, później The Police, nawet jeszcze ich słychać. Mówiono, że nasi czerpią właśnie z The Police niemal całymi melodiami, może bez przesady, ale wpływ po latach zdecydowanie, no i wtedy też jest i było słychać. Proszę Państwa, Everywhere You Take, czyli największy rockowy przebój 1983, a co wbija w glebę? Oto dziś pytamy w Trójce w Dniu Ziemi, którzy artyści i które kompozycje? 227 Trójek. No oczywiście Metallica, Killem All mnie wgniata w ziemię. Jakby dzisiaj zabrzmiał na przykład, nie wiem, drugi z płyty, drugi z pierwszej strony, The Four Horsemen, to byśmy wszyscy tutaj wylecieli przez okna. A z AC/DC, z Flick of the Switch, Landslide, ostatni z pierwszej strony, to na pewno zaliczymy odlot wszyscy. Czy to możliwe, żebyśmy zagrali? Otóż, jednym słowem, nie. Dzisiaj akurat nie gramy na życzenie. Lecimy zgodnie z planem, też z tak zwanym polskim Ozzym Osbornem. Maciej Januszko też się chciałby tutaj przypomnieć, skoro rok 1983 w Dniu Ziemi naturalnie Zjednoczone Siły Natury Mech w Trójce. To teraz.

83 rok to czas takiej największej popularności Cyndi Lauper. To dopiero jest piękna ballada Time After Time, jeden z najczęściej coverowanych utworów w historii muzyki i kolor włosów Cyndi Lauper. Mniej więcej taki jak widzę przez szybę teraz, albo bardzo podobny, realizująca program Zofia Gruszewska w tych właśnie dzisiaj barwach. I tutaj też widzę, że wybór się jednak podobał. Mam nadzieję, że Państwu również. 17 minut do 19 w Trójce gra gitara i nieco techniki i historii. 3 stycznia w 83 roku zaprezentowana została po raz pierwszy myszka komputerowa, a 29 marca w Stanach w sprzedaży pojawił się pierwszy laptop. A na listach przebojów, tak jak Cyndi Lauper, rządził artysta, który pojawi się już za moment w Trójce, Billy Idol, Rebeliela. Program Trzeci Polskiego Radia. Tutaj Trójka Polskie Radio, utwór świetny, a jeszcze lepiej działa w samochodzie. Rainbow, Street of Dreams, Trójka Polskie Radio, automatycznie się też dzwoni, 227 trójek. Nie zdążyłem dzisiaj do was zadzwonić, przepraszam, ale wracam właśnie w tej chwili z Darnardii i melduję posłusznie, że jestem z wami, słucham Trójki i jest mi dobrze, trzymajcie się. A to bardzo ważne momenty, chwile w życiu, gdy po prostu jest dobrze. To Radosław Okrasko będzie utrwalać przy niezmiennym udziale Zofii Kruszewskiej po 19, czyli już tuż, tuż trójkowy Departament Rytmu. A my dzisiaj już dziękujemy, w zasadzie takie dzięki do potęgi trzeciej. Zofia Kruszewska, Marek Okrasiński, Michał Żołądkowski. To jeszcze gitary z 83 roku Iron Maiden. We'll be right back.